to teraz zaczynają bardzo często od fantastyki. I co ty byś mógł takiemu młodemu autorowi, który właśnie zaczyna od pisania fantastyki, doradzić? W czasach, kiedy ja zaczynałem pisać fantastykę, opublikowałem pierwsze opowiadanie, jak miałem 17 lat. Większość moich kolegów, dzisiaj bardzo znanych autorów polskiej fantastyki, publikowało swoje pierwsze opowiadania jako nastolatkowie. Myśmy z poetami za bardzo nie utrzymywali kontaktów. Oni tam chodzili po świecie i pisali te swoje wiersze bez rymów, ale czegoś nam jakoś było nie po drodze. Może dlatego, że oni żyli z dotacji, a my niekoniecznie. Ogólnie myślę, że jak ktoś ma potrzebę pisania, czy to będą wiersze, czy to będzie proza, no to po prostu powinien to robić. Wiersz jest ciekawą formą, nawet jeśli ktoś poetą nie chce zostać, to jest ciekawą formą do ćwiczenia pewnego rytmu, pewnego myślenia metaforą. Dyscypliny. Tak, dokładnie. Tego, jak w kilku słowach opowiedzieć coś długiego. Proza daje inne możliwości, ale też stwarza inne zagrożenia. Uważam, że na przykład dla autorów prozy bardzo dobrym ćwiczeniem jest rozpoczęcie i pisanie od pisania opowiadań. To jest mniej popularne w tej chwili. A może jest coś takiego, tutaj trochę was pogodzę, że pisanie poezji jest bardziej właściwe dla introwertyków, a pisanie literatury skądinąd rozrywkowe dla ekstrawertyków, że poezja to jest jednak przeżuwanie siebie, wchodzenie we własne wnętrze, próba... Znaczy naprawdę dobra poezja tym nie jest. Naprawdę dobra poezja jest o świecie, nie jest o sobie, nie jest o autorze. To raczej właśnie grafomani mają skłonność do przywiązywania wagi do własnego wnętrza, natomiast najlepsi poeci świata nie pisali o sobie za bardzo. No, mi się wydaje, że cała poezja miłosna jest właśnie pisaniem o sobie, oczywiście w kontekście drugiej osoby, trudno by było to poza może takimi nowoczesnymi, autorami, powiedzmy sobie, trochę wypranymi z przeżyć osobistych, jak powiedzmy sobie Wisława Szymborska czy Miłosz, to prawdziwa poezja to jest właśnie żar, męka wewnętrzna, to jest... W ogóle tak nie uważam, ale nie będziemy się kłócić o poezji, Tomku, o poezji, na temat poezji, bo to po prostu tracimy czas naszego gościa, kiedy może powiedzieć coś ciekawego. Że wydaje mi się, że pisanie opowiadania fantastyki jest to chęć skomunikowania się z innymi ludźmi i opowiedzenia im po prostu jakiejś zajmującej historii. Tak, no ale bo jeszcze powiem tylko, że to nie jest tak, że mam negatywny stosunek do poezji, do poetów, żeby było jasne. W tej mojej powieści, w tym świecie poezja odgrywa dość ważną rolę, ponieważ w tym świecie, w którym memy kulturowe się materializują, polska poezja jest orężem również. Jest, znowu, trzeba to, przeczytajcie to, dowiecie się, no to o co tam chodzi. Już tyle jest haczyków, że się bez przeczytania nie wyhaczy. Ale poezja staje się realnym narzędziem prowadzenia walki. W rzeczywistym świecie częściowo ona też jest. Dobry wiersz może popchnąć ludzi do różnych... Ale jesteśmy krajem wybitnych poetów, więc tu pewno mówisz prawdę w twojej książce. Choć jeżeli mielibyśmy walczyć ze wschodem, to tutaj może być remis ze wskazaniem. No ale... Oni też mieli dobrych ale poetów. Ale też ta wizja, która mi się zresztą bardzo podoba. Ja zupełnie akceptuję elfa jako króla Polski. Całkowicie. Przeszedł na katolicyzm, dodam jeszcze. No właśnie, więc jak najbardziej jest to nasz elf, swój i nikomu go nie damy. Zgodne z dogmatami, czy elf może przejść na katolicyzm, ale... No już nie bądź taki dociekliwy, kochany. Słuchajcie, no. W związku z tym, żeby już nie doczekać dłużej, kolejne spotkanie ze Sypem, po czym wrócimy do naszej zajmującej rozmowy. Uwaga, uchwała. Ubodzy, uciemiężeni, uchodźcy. Ujednolicona Unia Umiarkowanych Ultraugodowców uprzejmie uprasza uczciwych. Uruchamiamy ugrupowania unikające ucisku. Uczestniczcie. Uroczystości uświadamiające uczestników UUUU. Ustroń, Ustka, Uniejów, Ulster. Uboczne ulice. Ósma. UUUU uczy umiłowania uległości. Unikamy ultimatów. Ubóstwiamy ubóstwo. UUUU ukoi urazy, ujmy, udręki. Uchyli ustawy uciskające uwłaszczonych, uwłaszczy uciskanych. Ułaskawimy ubeków, uszczęśliwimy ukrzywdzonych. Umocnimy umarły ustrój, udekorujemy upadłych uzurpatorów. Uhonorujemy uprzednio uprzywilejowanych. Upaństwawiając ustępy, ubikacje, uwierzytelnimy umowy unilateralne. Ułatwimy ucieczki ukaranym urwisom. utworzymy urząd uniewinniania utrapieńców. Ufajcie uniwersalnemu uosobieniu umiłowanej ugody. Utrapieniem utyskujący utopiści ubliżający Urbanowi. Ubiorem ugodowca utylitarny uniform, upstrzona uszatka, uzda. Uzbrojeniem ukulele. Ustęp utajniony. Ujawniam ukrywane uciechy ugodowców. Używki, upojne uczty, umizgi uczennic, urocze utrzymanki, uwodzicielki, umilające upokarzającą ugodowość. Uchwałę udostępnił urlopowany urzędnik Uisław Paczewski. Jedliśmy właśnie trzecie śniadanie. Ja... Żona. Synek Waldemarek. Sąsiad Zdzisiek. I pan Henio, klepkarz cyklinujący podłogi u pana Zdzisława. Tak jest. Który wprawdzie długo się krygował. Co ja? Będę państwu przeszkadzał, kłopot robił. To... Ale w końcu siadł do stołu. Jedz pan, jedz. Kłopot to będzie, jak się dary Boże zmarnują. A tu ważność masła upłynęła kwartał temu. Mąki właśnie upływa. A cukru z nowej kampanii to nie ma już nawet gdzie składować. Troszkę się faktycznie u państwa... przelewa. No, widzi pan, nastawiliśmy się na długi marsz do dobrobytu, a tu to wszystko, ten cały Balcerowicz spadł na nas tak nagle. Po prostu zator. No, więc żeby go rozładować, jemy trzy śniadania, dwa obiady, przed podwieczorek, podwieczorek i podwieczorek. I pewnie ze cztery kolacje co w mordę. Pan? Co pan, tylko dwie, kiedyś trzeba się odchudzać. Do rzeczy. Jedliśmy właśnie trzecie śniadanie, rozprawiając o widmie bezrobocia, recesji i spadku produkcji rolnej, kiedy zadzwonił dzwonek. Pewnie znów jakaś małolata do ciebie, Waldemarze. Milcz, suko! Waldek, jak się do matki odzywasz? Ja do muchy. Leżeć! Jak to moja stara, to mnie nie ma. Wtrącił klepkarz Henio. Ta kobieta jest opętana zazdrością. Po prostu klepki ma na oczach. To... Cicho, mucha. Waldi, otwórz. Spokój, suko, jednak jak się kopnę. Już, otwieram, już. A kogo tam niesie o tej porze? Przepraszam, tatuś jest? Tata, poczta. Dzień dobry, panie Marciński. Przesyłka polecona. Do mnie? Jędrzej Marciński, Sypowa 8, mieszkań 31. Zgadza się? Tak. Proszę tu pokwitować za pobraniem. Za... pobraniem... 240 tysięcy złotych. Co? Jakie 240 tysięcy? Taka jest wartość przesyłki. Przecież to pan zamawiał, nie ja. Ale ja nic nie zamawiałem. Eugenio, to pewnie twoja sprawka. Ja nic nie wiem, może to Waldemar. Ja jakbym umiał pisać, to bym nie siedział w tym kraju. Cicho, suka, bo jak cię... Waldi, nie kop muszki, bo się spocisz. A co to za przesyłka jest? Stoi jak byk, komplet do golfa. No na cholerę mi do golfa, jak ja mam poloneza. To komplet do gry w golfa. Za 240 tysięcy. To co to jest, raptem 24 dolary. Na zachodzie za to nawet piłeczki golfowej nie kupisz. Jak robiłem w Ameryce u jednego lorda na Milwaukee, to cyklinowałem mu pole golfowe. Jak to? Facet nie lubił przeciągu. Więc grał w domu. Tak, tak, teraz golf to jest strasznie modny, nawet w Japonii. No, nawet... nie mówiąc o wspólnej Europie. No ale 240 tysięcy, ćwierć miliona. Ale panie, państwo sypowscy spod siedemnastki wzięli dwa komplety. O, dwa? No, znane snoby. Może, ale jak im rentę przynoszę, zawsze parę tysiączków odpalą. Czego nie można powiedzieć o lokatorach wyższych piętek. No. Ja tam na milionach nie leżę, ale zawsze trochę grosza sypnę. Chociaż ostatnio mi pan wtrynił dwa modele szybowców naturalnej wielkości, tuzin jednokolorowych kostek Rubika i alfabet Urbana z autografem. Szlak trafił. Panie szanowny, to moja wina. Trzeba było nie przyjmować przesyłki. Kiedy pan to tak człowieka skołuje, że ostatni grosz wyda. Oczywiście. Jak pan nie ma szmalu, to chętnie pożyczę. Albo mogę ja wykupić. U nas nie trzeba być lordem, żeby se w golfa pograć. No dobra. To gdzie mam pokwitować? Tu. Na pewno nie będą państwo żałować. Ledwo drzwi zamknęły się za listonoszem, a już żona skoczyła na mnie. Komplet do golfa kupuję. Komplet do golfa. A dziecko nawet nie ma golfa na zimę. Tak. A kto wykupił w zeszłym tygodniu też za pobraniem pocztowym pełne wydanie dzieł Spinozy w pół skórku za 500 000? Myślałam, że tyś to zamówił. A ja, jak głupi, przyjąłem 6 popiersi gipsowych Lenina i wiatrówkę, bo myślałem, że tatuś strzelnicę otwiera. To jakaś cwana mafia wysyłkowa. Ja to, panie, pędzę spod drzwi każdego. Kto zadzwoni? Czy to listonosz, świadek Jehowy, czy tam suchy chleb dla konia? A ksiądz po kolędzie? Błogosławi mi telefonicznie, a ja mu gratis cyklinuję zakrystię. Też telefonicznie. Przepraszam, najprzejmiej. Znowu pan. Tak jest, jestem w tym pośpiechu. Nie zauważyłem jeszcze jednej przesyłki. Do nas? Szczerze mówiąc, do wszystkich. Państwo są ostatni na klatce. A co, nie biorą? Wszyscy wzięli. Ja nie wezmę. Może lepiej dowiedzieć się, co to jest. Jak się dowie, co to jest, to weźmie. Znam tatę. No, jak pan się, to ja wychodzę. A, poszedł. I widzicie? To jest sposób na tę mafię. Chytrze sobie wykombinowali. Przysyłają w ciemno bubel i myślą, że człowiek z zakłopotania, niedoinformowania, weźmie byle co. Tak, ale różnie bywa. Sypowski to chwalił się, że ostatnio doręczono mu antenę satelitarną. No, za psi grosz. Oj. Tatuś, to ma głowę do interesu. Nic, szczeniaku. No co? Cicho, mucha! Bo jak? Jędruś, co stoisz jak słup? Łap tego dręczyciela. Nie walka, idioto, dręczyciela. Listonosza dogoniłem na podwórku, jak odpinał łańcuch wiążący koła roweru i laskę, która mocowała go do trzepaka, równocześnie drugą ręką odbezpieczając układ alarmowy w siodełku. Panie, chwileczkę. Słucham, najprzejmiej. Ta przesyłka to... To antena? Ano, antena. Ile? To wszystkiego 80 tysiaków. Dawaj pan. Proszę bardzo, proszę. Dopiero na schodach zdałem sobie sprawę znikłych rozmiarów przesyłki. Rozpakowałem? No tak. Były to roczniki pisma Antena z programami telewizji z lat 70. Już wyobrażałem sobie szyderczy śmieszek Ździszka. Program telewizji programem narodu. Roczniki wcisnąłem do skrzynki z Sypowskim spod 17, a mnie samemu zaświtała pewna myśl. Czekajcie, no i ja się na tym wzbogacę. Z książki Who is Who w Polsce wybraliśmy z żoną i synem osoby, których same nazwiska świadczyły o zamożności. Gold, Silberstein, Talar, Mamona, Grosz i Filler. Następnie nasze zgromadzone latami produkty żywnościowe. Zleżałe sery, mrówki, cukru. Zapakowaliśmy w paczki z napisem Zdrowa żywność. I wysłaliśmy oczywiście za pobraniem pocztowym pod wybrane uprzednio adresy. Ale i tak przebił nas sąsiad Zdzisiek. W nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy rozesłałem broszurę w cenie 10 tysięcy złotych pod tytułem Jak zostać miliarderem? Ciekawe. W drodze wyjątku wezmę. To wiesz pan, 10 tysiaków i podpis. Tak. Ja też poproszę. A przecież treść broszurki sprowadzała się do jednego zdania. Czy wydrukować w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy broszurkę Jak zostać miliarderem i rozesłać za pobraniem... Orzesz, ty! Gorycz z powodu sukcesu sąsiada osłodził nam nieco fakt, że Sypowscy spod 17 zamówili aż 12 egzemplarzy. Leżeć rucha, bo jak przed. A teraz ma głos Marek Ławrynowicz, współcześnie. Lubię fantastykę. Podobno jest to przejaw infantylizmu, ale niech będzie. Chodzi mi o to, że rzeczywistość nie daje mi, właśnie daje mi podniety, ale dość wątpliwe. Niejednemu, zwłaszcza politykom, wystarczy. Mnie nie, ja chcę więcej. Jeśli świat, w którym żyję, bywa często aż nazbyt nudne, to chyba oczywiste, że zachciewa mi się atrakcji. I co z tego, że nierzeczywistych? Grunt, że jest ciekawie, barwnie i ogólnie można się zachwycić. Jeśli w świecie realnym wszyscy mówią w kółko to samo, jak miło poczytać o bohaterze kameleonie, który co chwila jest kim innym i wygłasza coraz to inne złote myśli. Tak, mili państwo, rzeczywistość fantastyczna jest pod każdym względem lepsza od realnej. Niestety nie da się do niej przenieść na stałe, bo jedzenie

na przegraną. W nowej Europie, w nowym świecie będą się liczyły inne, nowoczesne wartości. Jednostki nieznające słowa skromność. Słowo skromność w ogóle pójdzie do lamusa, do słownika starej polszczyzny, a na jego miejsce wepchnie się słowo sukces w zielonkawym odcieniu, pewne siebie, umięśnione jak Schwarzenegger, z kolczykiem w uchu, z chłodnym błyskiem w oku, nachalne jak czołówka zapowiadająca reklamy w telewizji, brojlerowate jak cielęce blondynki startujące w konkursie Miss Polonia, całe poowiane w czeki, konta, akcje Uniwersalu, książeczki Grobelnego, w taśmy wideo z Rambem lub z Canonem na stereo, z Rio na stereo, jak połączenie Tiny z tunerem, Pizzy z Mazdą, poruszający się z gracją jak modelki lub jak bokserzy po zainkasowaniu prawicowego ciosu lewym sierpowym. I to był Jan Kaczmarek, który dość trafnie 25 lat temu przewidywał, jak będzie wyglądał współczesny świat. Rzeczywiście w Dachomoju nie byłem, ale z mojej komórki poczciwej dzwoniłem na przykład, a nawet nie dzwoniłem, smsowałem z Rwandy. Ale wracajmy, to jest zrealizowana fantastyka. Wróćmy do fantastyki ciągle jeszcze nie zrealizowanej i daj Boże, nierealizowalnej. Nasz dzisiejszy gość Tomasz Kołodziejczak, ale chciałbym przejść do kolejnego twojego wcielenia, do roli wydawcy i specjalisty od komiksów. Dopiero od ciebie dowiedziałem się, że jesteśmy światową potęgą. Nie przesadzajmy. Na świecie są trzy takie główne ośrodki komiksowe. To jest Japonia, gdzie ukazują się mangi, te czarno-białe komiksy z postaciami z dużymi oczami, tak stereotypowo to odbierając. Stany Zjednoczone, czyli komiksy o superbohaterach, i krąg frankofońskiej kultury, czyli Francja i Belgia. To jest takie najważniejsze miejsce w Europie. Asterix, ale nie tylko. W zeszłym roku we Francji ukazało się 5000 różnych komiksów. No, ale na tym tle nie wyglądamy żałośnie. Na tym tle Polska wygląda jak kraj po przejściach, który powoli wraca na należne miejsce i odbudowuje to, co zostało zniszczone, no bo komiks w Polsce ma bardzo długą tradycję. No, mówi się nawet o XIX wieku, ale za pierwszy komiks pewnie można uznać taką historyjkę, która ukazywała się w lwowskim magazynie Szczutek w roku 1919 albo 1920. To była taka wierszowana opowieść o polskim żołnierzu, który tam walczy ze wszystkimi wrogami ojczyzny na frontach wojny światowej. I przed wojną ten komiks rozwijał się bardzo bujnie. On był i w wersji dla dzieci. Koziołek Matołek jest takim wspomnieniem z tamtego okresu i dla dorosłych. W prasie codziennej wychodziły gazety, były tłumaczenia, były komiksy polskie. To oczywiście się skończyło w 1939, choć zachowały się takie dwa fantastyczne zdjęcia z czasów wojny. Jedno jeszcze z czasów, z 1939 roku, amerykańskiego fotoreportera, gdzie na tle ruin miasta dwóch chłopców czyta gazetkę Miki, czyli taką gazetkę z komiksami o Kaczorze Donaldzie i myszce Miki. Jest drugie dość słynne zdjęcie z Powstania Warszawskiego, gdy powstaniec siedzi gdzieś tam na jakimś kamieniu czy belce w mundurze, znaczy w tym swoim stroju, bo to trudno nazwać mundurem, i czyta komiks Flash po polsku, czy Błysk, przepraszam, bo to tak po polsku się nazywał ten. No ale oczywiście była wojna. Po wojnie przez pierwsze 2-3 lata kilku prywatnych wydawców próbowało znów wydawać komiksy. No właśnie, przepraszam, że ci wpadnę w słowo. Ja pamiętam taki komiks bardzo zabawny z Wickiem i Wackiem. Wicek i Wacek. Z takimi bohaterami tuż powojenno, pojadający o II wojnie światowej. To jeszcze z rozpędu. Coś się działo, no a potem oczywiście w ramach walki z zachodnią popkulturą i z prywatnymi wydawcami. Dlaczego komuna nie kupiła komiksu? Przecież mogły być komiksy o Pawliku Morozowie. Ona go w pewnym momencie kupiła, bo oczywiście w tym najgorszym okresie komiksu raczej nie było, choć też nie jest prawda, że w ogóle. Ukazała się genialna książka Adama Ruska, takiego polskiego badacza historii komiksów, którym on omawia komiks lat 50. Polski. Ale jednak, no to były też czasy, gdy na Zachodzie komiks nie miał za dobrej prasy. W Stanach powstawały ustawy, które ograniczały treści dostępne w komiksach. Wydawcy bankrutowali w związku z tymi ustawami. To jest bardziej złożona historia. No niemniej tego komiksu było bardzo mało, ale po 56 roku, tak jak jazz, fantastyka naukowa i parę innych rzeczy, ten komiks zaczął wracać. No, polski klasyk Tytus, Romek i Atomek. To jest 57 rok, pismo Świat Młodych. Pierwszy ukazał się wtedy komiks o Tytusie. Narysował go Papcio Chmiel. To był oczywiście, to był komiks o tym, jak Atomek i Romek lecą w kosmos i to było związane z tym, że Rosjanie wystrzelili Sputnika i oni byli otwarci na tematy kosmiczne. Wtedy też zaczęła się ukazywać amerykańska fantastyka, więcej polskiej fantastyki. I ten komiks gdzieś tam zaczął wracać. Trochę w wersji dla dzieci, Tytus, Romek i Atomek czy Kajko i Kokosz, a trochę w wersji propagandowej. Komiks o dobrym milicjancie Żbiku, czy o bohaterach z Armii Ludowej, Podziemny Front, czy o kapitanie Klosie wreszcie, no miały budować w młodym czytelniku takie wrażenie, że milicjanci są fajni, a przyjaźń polsko-radziecka kwitnie. Ja się zaczytywałem tymi komiksami, bo oczywiście cała ta warstwa... Krótko ukazywało się nawet takie pismo Przygoda, które miało temu służyć, ale jakoś... Dwa lata. Od 57 do 59 się ukazywało. Ono było wzorowane na francuskim piśmie komiksowym dodawanym do dziennika francuskiej partii komunistycznej. To pismo francuskie nazywało się... Valiant. Ono nawet ta przygoda była składana nawet tak jak ten Valiant. Miała layout, logo, wszystko. Moja teoria jest taka, ona była wydawana przy życiu Warszawy. Moja teoria jest taka, dlaczego ono upadło, nie ma zapisów. Jest taka, że oni tam drukowali za dużo wspomnień żołnierzy, którzy walczyli na frontach zachodnich, a nie na wschodnich. I że gdzieś tam jednak to... Po prostu ci wschodni nie umieli pisać. To jest gazeta, tam debiutował Janusz Christa, czyli twórca Kajka i Kokosza w tej gazecie. Ona była o tyle ważna. No, najważniejszym bez wątpienia pismem, które dostarczało komiksy w czasach PRL, był Świat Młodych z jednej strony, a z drugiej strony pod koniec lat 70. powstała gazeta Relax. To jest taka gazeta, na której moje pokolenie, czyli dzisiejszych 40-parolatków, 50-latków wychowało się, jeśli chodzi o komiksy. Tam szefem artystycznym był Grzegorz Rosiński, tam ukazał się po raz pierwszy Torgal, czyli najpopularniejsza do dziś polska seria komiksowa autorstwa Rosińskiego, Grzegorza Rosińskiego właśnie. No i tam gdzieś w tych latach 70. zaczął się ten ruch i większe otwarcie, a w latach 80. dołączyło się do tego pismo Fantastyka, Maciek Parowski, twórca Funky O'Kowala, ale też promotor sztuki komiksu. Gdzieś ten komiks zaczął coraz mocniej się pojawiać. No oczywiście znowu, w drugiej połowie lat 80. władza ludowa nawet papieru toaletowego nie była w stanie dostarczyć narodowi, dopiero papieru na komiksy. Ale wydaje mi się, że jeszcze na przełaj dawało komiks. Lucky Luke dawała Lucky nielegalnie i na czarno. Podobno tam jakieś afery potem były z tym związane. No oczywiście to był totalny nielegal. Na przykład Asterix w Polsce, to jest ciekawa historia. Asterix w Polsce zaczął się ukazywać dopiero w roku 89, ale wszyscy Polacy znali Asterixa, bo co prawda nie było komiksów, ale w kinach był film 12 prac Asterixa, prześmieszny zresztą, a przed gwiazdką zawsze puszczano Asterixa i Kleopatrę, więc dzieciaki takie jak ja siadały przed telewizorem. Ale to chyba też dosyć ciekawe, ponieważ myśmy się wychowali w świecie przedkomiksowym i być może jesteśmy troszeczkę na niego ślepi. Ja powiem szczerze, nigdy nie byłem wielkim fanem komiksu. Jakoś ten rodzaj, bo ja oczywiście Przygód Kosiołka Matałka nie traktuję jako komiksu. Komiks to jest inna proporcja tekstu i obrazu. To są już kwestie dyskusyjne i debaty, krytyków sztuki, literatury, którzy tam decydują. Generalnie przed wojną, żeby była jasność, przed wojną Koziołka Matołka też nie ceniono. Wiadomości literackie, cytuję z pamięci, pisały o Koziołku Matołku coś takiego. To nie tylko opowieść o Matołku, ale i dla Matołków. Ogłupia wasze dzieci, bo jest dużo obrazków, a mało tekstu, więc akurat wyjątkowo udana rzecz. Te dyskusje trwały. Wiesz co, z komiksem, jak z każdą inną formą sztuki, jak się nie nauczysz słuchać muzyki poważnej, kiedy masz lat 10 czy 12, to bardzo trudno będzie ci wejść w jej słuchanie, kiedy jesteś starszym człowiekiem. To nie jest niemożliwe. Jeśli nie nauczysz się używać opery, ja się nie nauczyłem i dla mnie to jest śmieszna i sztuczna sztuka. Jeśli się nie nauczysz używać w pewnym momencie, to właśnie potem będziesz tak ją traktował. Jeżeli nie nauczysz się czytać książek w odpowiednim wieku, to później nie będziesz ich czytał. Z komiksem jest tak samo. Będę czytał, to bez przyjemności. To jest, właśnie. A warto, co się robi, to warto robić z przyjemnością. Komiks to jest inna forma sztuki narracyjnej niż literatura. Ma swoje narzędzia, swój sposób komunikowania, swój język. To połączenie tekstu z obrazem jest specyficzne dla niej. Ale i wymaga... To dowód właśnie mojego konserwatyzmu. Ja kiedy oglądam komiks, oczywiście nie każdy, ja się po prostu gubię. Wiesz, ponieważ człowiek, ja, może dlatego, że czytam błyskawicznie, ja książkę czytam 2-3 godziny. Tutaj oczywiście, jeżeli będę wodził starannie oczami, to łapię, ale tak, to mam taki moment zachwiania równowagi. To wynika z wielu elementów, ale jeden z nich jest taki, zwróć uwagę, że w komiksie akcja dzieje się między obrazkami. Na jednym obrazku gość napina łuk, a na drugim obrazku i krzyczy, załóżmy, że to Tarzan i krzyczy a na drugim obrazku leży dzik z wbitą strzałą w grzbiet. Już się zdarzyło. I mówi, wszystko, co się wydarzyło, to się wydarzyło pomiędzy tymi dwoma ramkami. Tak? Trzeba to sobie wyobrazić. To jest, tak jak mówię, inne... Aczkolwiek są takie komiksy, które pokazują lecącą strzałę. Tak, ale one zazwyczaj nie są najlepszymi komiksami. Marek. A używasz, mówiąc o tym, używałeś nomenklatury takiej filmowej, scenariusz komiksu, realizacja i tak dalej. A pytam o to, ponieważ wiele komiksów znalazło swoje wersje filmowe. Komiks bardzo często jest dziełem więcej niż jednego autora, to po pierwsze. O ile w literaturze zazwyczaj jednak mamy jednego autora, czasami pisze się we dwóch czy we trzech powieściach. To przynajmniej musi być już dwóch, bo jest rysownik. Raczej wyjątek. Oczywiście istnieją komiksy, które są komiksami autorskimi całkowicie. No, komiks Janusza Chrysty, Kajko i Kokosz, czy ów Tytus, Romek i Atomek, to jest komiks autorski, ale bardzo wielu komiksów ma dwie osoby, które go tworzą. Scenarzystę, który wymyśla fabułę, pisze dialogi, ustala, co ma być na poszczególnych kadrach, jak tę opowieść prowadzić, no i rysownika, który to wszystko rysuje, oczywiście często zmienia te pomysły, bo czasami scenarzysta wymyśli coś, co nie jest do narysowania, albo co można narysować lepiej. Czasami w tym cyklu produkcyjnym jest też osobno kolorysta i liternik, czyli ten, kto pisze litery, ale tak, no to jest taka praca bardziej zespołowa, a przynajmniej dwupoziomowa. Najpierw musi powstać tekst, który jest źródłem fabuły i dialogu, a potem na to nakładany jest rysunek. Ale Marek mówił o czymś innym, o inspiracji. Rzeczywiście trudno było sobie wyobrazić dzisiejszą kulturę popularną, filmową, bez komiksu. Ale nie też... byłoby Larry Croft, nie byłoby Supermana, nie byłoby Batmana. X-Menów, no oczywiście, no to wynika z tego, że światowym centrum, to ten proces zachodzi w obie strony. Światowym centrum kultury popularnej jednak są Stany Zjednoczone. Komik jest ważnym elementem ich kultury popularnej i oni to pokazują, ale przecież to samo jest z literaturą. Bez literatury nie byłoby tysięcy wspaniałych filmów. I ostatnia historia. Może przesadziłem, że jesteśmy mocarstwem, jeśli chodzi o komiks, ale na pewno jesteśmy nieźli w grach komputerowych. No, Wiedźmin, wracam dzisiaj ze spotkania z kolegami ze studia produkującego Wiedźmina. To jest światowy produkt, wydarzenie na światowym poziomie i absolutnie gra, która wykroczyła poza to takie polskie robienie popkultury. No to jest coś, w co grają ludzie na całym świecie, co kochają ludzie na całym świecie. Drugą taką ciekawą działką są gry planszowe. Nie komputerowe, tylko planszowe. To jest taka dziedzina, w której polscy twórcy i gier, i wydawcy, i graficy bardzo fajnie od kilku lat wchodzą na rynek europejski. Rozumiem, że oczywiście choćby ten Wiedźmin to nie jest tylko Sapkowski, ale to są ci, którzy... To jest plastyk, no i ci, którzy to... Wiedźmin to jest kapitalna literatura. Wszyscy, którzy czytali prozę Andrzeja Sapkowskiego, to wiedzą, ale gra przeniosła tę wspaniałą literaturę na inny poziom. Gra przecież nie jest wprost oparta na fabule którejś z części Wiedźmina, ona opowiada swoją własną fabułę i używa do tego, i to jest ważne, kiedy rozmawiamy o przechodzeniu z medium do medium. Gra stworzyła kapitalną historię do opowiedzenia w medium, jakim są gry komputerowe. To nie jest przeniesiona powieść do gry komputerowej. To by nie działało. Postać z powieści. Dobry, pytałeś o filmy i o przenoszenie ich. Dobra adaptacja komiksu nie polega na tym, choć oczywiście zdarzają się wyjątki takie jak Sin City, że przenosi się kadr po kadrze komiks do filmu, tak jak dobra adaptacja literatury nie polega na prostym przeniesieniu tekstu do filmu. Trzeba użyć trików filmowych, narzędzi filmowych, filmowej narracji, bo to są po prostu różne media. I w przypadku Wiedźmina, no to się fenomenalnie udało twórcom z CD Projektu. Kapitalna robota. No i chyba to jest dobry, optymistyczny koniec naszej kolejnej rozmowy i znowuż skoczymy sobie do sypu, ale... Drodzy Państwo, w trakcie, kiedy żeśmy sobie tutaj rozmawiali, upłynęły 2 tygodnie ciszy wyborczej, kiedy sypu nie było, no i nasi autorzy, ja między nimi, obudziliśmy się tego 10 grudnia w innej rzeczywistości, a już tydzień później skomentowaliśmy ją w audycji. I już jesteśmy po drugiej turze. Elektryk na Jasnej Górze, nowy początek, przeciąg, wietrzenie i nowe twarze na nowej scenie. Ku demokracji marsz w nowym rytmie, to co reliktem teraz się wytnie. Nowe kierunki na nowej drodze, nowe porządki w wiejskiej zagrodzie. Przed opozycją nowe zadania i całkiem nowy gest pojednania. Nowe emocje z podwójną siłą. No a poza tym wszystko jak było. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie? Obywatelu. A nawet proszę pana. Do pana mówię, podpisanego anonim, bo dla mnie to pan obywatelem do końca nie jest. Pisze mi on, co następuje. Ty, Kowalski... I słowo nieczytelne? Nie, czytelne. Co ty sobie wyobrażasz? Ja przez ciebie mało palpitacji nie dostałem. Chodzą teraz różne i zastanawiają się, kto nam to nieszczęście na łeb sprowadził i odumanił elektronat wyborczy. A ja w oczy mówię. Ty, ja. Tak, ty, kapitalisto od siedmiu boleści. Kto przez pół roku zachwala nam kapitalistyczny styl życia? Kto zachęca do biznesu i cetery? Ja? I po co się dziwić, że jak społeczeństwo zobaczyło jednego żywego kapitalistę, to dawaj na niego głosować. A jeden facet to mu nawet dziecko oddał, bo pewnie już go miał dosyć. Kto biznesem wojuje, ten sobie palcy poparzy. Ty, Kowalski. Słowo nieczytelne, nie, znowu czytelne. Ale nie same durnie siedziały przy urnie. Więc skończ pan z zachwalaniem tego zachodu, bo jak następnym razem przyjedzie większy cwaniak z jeszcze większą teczką i ładniejszą żoną, to naród da się złapać. I dlatego chciałbym, żeby zamiast tych zachęt do kapitalizmu nadał pan coś do śmiechu. Choćby wykład z ekonomii politycznej socjalizmu. Łączę wyrazy, orzesz ty w mordę. Dalej nieczytelne, nie, cholera, czytelne, bardzo czytelne. Życzliwy. No, w zasadzie powinienem pozostawić ten list bez komentarza. Ale potem zastanowiłem się i myślę, może coś w tym jest. Może rzeczywiście mam taką siłę przekonywania, że aż strach. Dlatego w tym tygodniu do niczego nikogo nie zachęcam. Tylko żonie kazałem, żeby mi mówiła: mój ty Kaszpirowski. Wielu chłopców odeszło z naszego puebla. Pamiętasz wartość dodatkowa? Pamiętasz wyzysk, walka klas? Odpowiedzialność ta zbiorowa, rządząca partia, władza mas. Kto to był Sztyrlic, Makarenko? Niczuryń, Brożniew, w KGB. O czym nauczał nas Łysenko? I po co szło się do KC? Przeminęło z komuną bez rozpaczy i łez. Dawny układ odfrunął, system upadł i szczezł. Już zapomnisz niedługo, kim był Lenin, kim Stalin. Przeminęło z komuną, chociaż ludzie zostali. Inny już w szkole wybór lektur, przestała się hartować stal. Z proboszczem w parze pan dyrektor, czerwony krawat odszedł w dal. Puste cokoły po herosach, zwycięski Rambo w salach kin. Zamiast sloganu rządzi forsa i tylko walczyć nie ma z kim. Przeminęło z komuną prosta droga i cel. Pierwsze boje z cenzurą, Somopron, PRL. Nie ma innych prócz naszych, nasz kraj, związek i rząd. A gdy pragniesz powalczyć, to już tylko tron. Więc może jednak by zostawić jakiś rezerwat z Kansenso, w nim kierowniczą rolę partii, nomenklaturę IMO, by naszym wnukom niedowiarkom pokazać, jak wyglądał świat, gdzie mogła istnieć solidarność, i to przez tyle, tyle lat. Przeminęło z komuną jedność, jasność i styl. Można wspomnieć z zadumą tamte lata i dni, młodość chmurną i durną, tamten zapał i gaz łzawiący. Przeminęło z komuną, choć wciąż tyle jej w nas. Przeminęło z komuną, choć wciąż tyle jej w nas. Przeminęło z komuną. Halo? Halo! Tak, sypowa opinia publiczna, słucham. Powiem krótko. Nie będzie w Polsce dobrze, póki się nie rozstrzela 4 milionów frustratów. Proszę pana, ja rozumiem emocje, ale to chyba przesada. Żadna przesada. Taki zapluty karzeł frustracji jest gorszy nawet od Świadka Jehowy. No, ja nie mam nic przeciwko Świadkom Jehowy. Ja też nie mam. Dlatego mówię, że frustrata jest gorszy. Ale trzeba zrozumieć, że to są też nasi rodacy. Też mają prawo wyboru. Jacy rodacy? Psychiczni degeneraci. Czy Polak i katolik może mieć żonę Peruwiankę? Dlaczego? Nie mam nic przeciwko Peruwiankom. Nawet chętnie bym... Niech pan lepiej idzie do spowiedzi. Pfu! Kto ma Peruwiankę na myśli, ten ma diabła za skórą. Od tego można dostać wysypki. Ja sądzę, proszę pana, że nie powinniśmy się wypowiadać tak ostro. Ludzie mają prawo być rozczarowani. Kto? Oni? To ja jestem nimi rozczarowany. Frustraci precz. Pan Balcer do Brazylii. Proszę pana, tak nie można. Przecież nasza tradycja. Kordian, Beniowski. Co mi pan tu pieprzy o tradycji? Beniowski na Madagaskar! Oj, szanowne radio, ale się działo, co? Radyjko, ty moje jedyne, co się działo? I od razu mam pytanie, czy radio ma u siebie jakiegoś prezydenckiego człowieka? Bo jak będą przewietrzać Warszawkę, to żeby pamiętali o moim sąsiedzie z Dziśku. Ja mogę nawet lekko drzwi uchylić dla lepszego przeciągu. A teraz i dla radia rada, żeby nie stać w cugu długo, bo wywieje, a wiatry będą północne, jak śpiewa Zagdańska. Tato ma dobre nazwisko. Co do Ździśka, to żeby radio wiedziało, że wykształcenie to on ma zasadnicze zawodowe i głosował za wyrębem Puszczy Peruwiańskiej. Na początku był rozstrojony, bo poza prezydentem elektrem i peruskórnym Indianinem kanadyjskiego obywatelstwa głosował jeszcze na kandydata Cimoszcze, dwojga imion. Po pierwszej turze Ździsiek się rozdwoił siłą rzeczy i na nieszczęście swoje wdepnął w czwarty wymiar zamiast w trzecią klatkę, gdzie kątem mieszka. Więc jeżeli chodzi o Ździśka, to ja bym radził nie tylko wietrzyć, ale i ostro przetrzepać. Sympatyki. Pod skryptem załączam fragment słownika wyrazów i wyrażeń stanowych znalezionych w czwartym obiegu. Perukracja, demokratyczny przeszczep z Ameryki Łacińskiej. Perukles, wódz stanowy. Perusheron, święty koń. Peruka, narzuta z naturalnego włosia w formie poncza na gorąco. Zalecane jest trzymanie ruką. Perudyta, gość w stanie oświeconym. Do Peruna ciężkiego, zawołanie dosadne. Był w Peru miastach, odwiedził kilka miejscowości. Odniósł perusowe zwycięstwo, wyjechał z małżonką do Kanady. Pod skryptem sekundem dołączam jeszcze kilka wielkomiejskich zawołań ulicznych, niesłusznie traktowanych jako obraźliwe. Ty, warszawski cwaniaku, ty! ty poznaj skapiro, ty krakowski centusiu, ty miński kandydacie chyba jest. Chyba tak. I pod skryptem tercjem bardzo osobiście żałuję, że nie doszło do fuzji Stana z byłym premierem. Byłby Tadżykistan. I na koniec piosenka, którą zasłyszałem na swojej klatce schodowej. Święte pieski dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak, wzięły czarną teczkę, ale teczka ta czwarty wymiar w środku ma. Peru, Peru, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza. Peru, Peru, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza. Święte pieski dwa siedzą już w Kanadzie, zostawiły tu zarzuty o zdradzie, cza, cza. Ale żeby zwiać, kaucję trzeba było dać psia mać. Powiela te orzechy. Które? No, halo! Dzień dobry. Dzień dobry, pani do mnie? No oczywiście, nie poznaje mnie pan? Już się zamartwiałam, co się z panem dzieje. 3 tygodnie nie był pan w gabinecie zabiegowym. Ja już myślałam... Pani Tłoma! No! Nigdy bym pani nie poznał w tej scenografii. No więc, co się z panem stało? Nie zajrzy pan, nie przyjdzie. No, wyzdrowiałem, proszę pani. Żadnych zmartwień, kłopotów. Sypiam dobrze, snów nie mam. No, a przed wyborami? Wtedy to ja w ogóle nie mogłem spać. A nie pan jeden. W pierwszej turze głosowaliśmy ja na Bartoszce, a żona na Cimoszewicza. A w drugiej? Nie mogłem. Jak pan mógł nie głosować w takiej sytuacji? Ale nie mogłem głosować inaczej, jak głosowałem. Rozumiem, na Wałęsę. Nie, na Gorbaczowa. Jak to? Dopisał pan nazwisko na kartce? No to taki głos jest nieważny. Postawiłem krzyżyk przy pierwszym nazwisku. Jeśli ten kandydat to rzeczywiście ktoś z KGB, to głosując na niego, głosowałem również na jego szefa. Ależ to jest zwyczajne pomówienie, naciągnięta hipoteza. A przede wszystkim, jak pan, patriota, mógł tak głosować? Wie pani, po tym całym hałasie wokół kandydata cholernie mnie ciekawiło naprawdę, czyim on jest człowiekiem. To tak, każdy byłby ciekaw. A jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to go wybrać. No wie pan? Ach, proszę pani, i nie ja jeden tak to sobie kalkulowałem. Co, jaką kurę? Co tam się dzieje? A, to stary numer. Sprzedali kurę, a ta uciekła kupującemu z jego portfelem. W dziobie. Zmyślne stworzonko. No, moje nie uciekną. A, właśnie. Dawno chciałem się zapytać, co pani tłomacz ma w tych siatkach? A niech pan zobaczy, karpie. Coś takie nie bardzo. A chciał pan powiedzieć śnięte? Nie chciałem pani urazić. Oczywiście, że śnięte. I to jest istota interesu. Interesu? Ostatnio mój gabinet tłumaczenia snów nie prosperował najlepiej. To też zorganizowałam punkt rewaloryzacji karpia. O, no, no. Kupuję śnięte, przepuszczam przez biologiczną odnowę i sprzedaję jako pierwszą klasę żywotności. O, ale jak pani to robi? Mam sposoby. Po pierwsze perswazja, po drugie sugestia, po trzecie kropelka alkoholu. No nie ma siły. Ryba dostaje takiego wigoru, że w noc wigilijną potrafi pyskować z pół miska konsumentom. A były wypadki spełniania 3 życzeń. To rewelacja. A drogo pani skupuje te śnięte? Za bezcen. A odsprzedaje zrewaloryzowane? Drogo. Tak? Tak. Wie pani, to jest jakiś pomysł. Żona wysłała mnie po ryby, a nie mam za dużo forsy, a tu drożyzna. Więc gdybym sam kupił takie zdechłe i zrewaloryzował, zaraz, chyba były w tamtej budce. Chwileczkę, po co pan ma łazić po budach? Niech pan kupi moje. A patrz pan, jak się porozdokazywali. No. Thank you. Od dłuższego czasu polska, a nawet światowa krytyka teatralna emocjonuje się wystawionym w Teatrze Rzeczypospolitej spektaklem o znamiennym tytule Niezwykła dekada. Twórcy tej zbiorowej kreacji wykazali się niebywałym poczuciem humoru i zmysłem dramaturgicznym, a nade wszystko oszczędnością środków wyrazu, przekładając jedność miejsca, czasu i akcji nad modernistyczne rozwichrzenie. Na przykład jeśli już w prologu wprowadzona zostaje sala w Belwederze, mam na myśli pierwszą wizytę papieża, to również tam rozgrywa się dramatyczna scena wprowadzenie stanu wojennego. I konsekwentnie następuje w niej prezydencki finał. Pozostałe plany sztuki, sala BHP w Stoczni, Rynek Krakowski, czy zwłaszcza gabinet w KC, no, obecnie PKO, wykorzystywane w miarę równomiernie, składają się na scenografię prostą, gustowną i niezbyt wystawną. Twórcy inscenizacji nie bawią się też w nadmierne mnożenie osób dramatu. Tłum, zredukowany do roli greckiego chóru, wylega na scenę tylko kilkakrotnie, stając się motorem napędowym akcji, która koncentruje się na dwóch pierwszoplanowych bohaterach. Postaciach generała i elektryka, zarysowanych kontrastowo i reprezentujących dwa zgoła odmienne style aktorstwa. Jeden, bliższy tradycjom teatrzyku kukiełkowego, z wpływami teatru na Łubiance, drugi, obficie czerpiący z plebejskich tradycji misteriów kościelnych. Jakby nieco na uboczu rozgrywa się początkowo drugoplanowy wątek pana Tadeusza. Jego wprowadzenie w scenie czwartej, zatytułowanej Doradcy w sali BHP, tamże zresztą świetny pomysł scenograficzny wykorzystania bramy stoczni i odwróconej rzeźby Lenina, wydaje się początkowo marnowaniem tego zasłużonego artysty w epizodzie. Autor dekady nie popełnia jednak pomyłek. Igra z publicznością, prowadzi fałszywe tropy. Właśnie ostatni akt, poświęcony antagonizmowi elektryka z doradcą, daje artyście preferującemu oszczędną, skupioną grę, zbliżoną bardziej do teatru rapsodycznego, szansę, może nie do końca wykorzystaną, na rozwinięcie w pełni swych możliwości. Jest to konflikt ambicji i przyjaźni, sentymentu i obowiązku. O, konflikt zaiste na sofoklejską miarę. Znakomicie napisana fabuła, pełna zaskoczeń i zwrotów, obfituje również w pierwiastki elitarnego i ludowego humoru, których dostarczają małe, ale doskonale obsadzone epizody z udziałem tak wyśmienitych artystów charakterystycznych jak panowie Świrgoń, Siwak, Michnik, Urban, Kuroń czy bracia Kaczyńscy. Na koniec moje uznanie wzbudził, być może wyniesiony z doświadczeń teatru latynoamerykańskiego, pomysł raptownego wprowadzenia tajemniczego obcego, który sprawił, że konflikty głównych bohaterów, generała, elektryka i doradcy, schodzą na dalszy plan, a proscenium staje się forum dramatycznej rozgrywki o wszystko pod hasłem znane przeciw nieznanemu. Na uwagę zasługuje twórcze wciągnięcie do spektaklu publiczności. Pomysły ustawienia urny w palarni i głosowanie w dwóch turach znakomite. Dekada trzyma w napięciu aż do opadnięcia kurtyny, mimo że pod tytuł spektaklu Kabaret dla dorosłych od początku sugerował nieuchronny happy end. Pewnym zaskoczeniem in minus jest jedynie fakt, że wiwatująca publiczność powstrzymuje się jednak od wznoszenia okrzyków bis. Lista bajek jest szeroka, lecz tak już w historii bywa, że gdy szef zabije smoka, wnet historia się urywa. I nie informuje dzieło, jak żył dalej król szewc lud. Było, minęło, było, minęło, było, minęło. I kaput. Lecz ciąg dalszy jest w zapiskach. Król oddaje stanowisko. Solidarność ludu pryska. I się robi dziwnie ślisko. Mnie zawdzięcza kraj ten przełom. Nie! Woła ciura herold paś. Było, minęło, było, minęło, było, minęło. minęło. Ej, było. Stare baśń. Ej, nie przebiegły 4 roki, a już człowiek czuje miętę. Ten gad swoje miał uroki, a szewc smoka był agentem. Już nie jeden kameleon chciałby szewca miejsce brać. Było, minęło, było, minęło. Było, było. Było, minęło. Kurza, nać! Siarki zapach czuć w powietrzu, jak baśń długa i szeroka. A coraz więcej zielnych szewców, a zwłaszcza kiedy nie ma smoka. Bo zwycięzcy się wymsknęło. A każdy z was być może lwem. Było, minęło. Happy end. Stąd praktyka u piszących, zwłaszcza dla odbiorców młodych, że należy bajkę skończyć, zanim się rozpoczną schody. Nim idei zgaśnie neon, a mit znajdzie się na dnie. Była, minęła. Albo nie. Było, minęło, tak jak minęły tamte czasy polskiego zoo, a i my musimy się żegnać. Naszym gościem był Tomasz Kołodziejczak, dobranoc. A my tradycyjnie się żegnamy. Nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marek Ławrydowicz i Marcin Wolski, a tradycyjnie z państwem żegna się Jacek Kaczmarski. Tego pieniądz na przechulanie, nie ma na dzieci, dom i ogródek. Jest wędrowanie, taniec i granie dla drżących panien, chciwych rozwódek. Jest opętanie w pocie i ślinie, cudacznej minie. Pełza iluzja od świata trwalsza, wskrzesza popioły, płodzi opinie. Kiedy we wrzawie wbrew rytmom marsza tańczę na linie. Upijamy się po zajazdach, kładziemy się spać, kim popachnie, po zrzuceniu marząc kostiumu, ale muza, co mieszka w gwiazdach, resztkę snu nad ranem uprawnie i na łuka zbyda tłumu. Lęku nie przeżył, kto bać się pragnie. Miłość wysławia ten, kto nie kochał. Moc śmierci głosi człowiecze jagnie. Nad niewinnością wampir zaszlocha, nim jej dopadnie. Dlatego budzę podziw i trwogę. Na scenie z desek złożonych krzywo, czego nie mogą, bez trudu mogę. Kiedy dla sytych pijących piwo połykam pokień. Upijamy się po zajazdach, kładziemy się spać i popadnie po zrzuceniu, marząc kostiumu. Najprostszych pytań bez odpowiedzi, żądają wiecznie widzowie młodzi. W każdym z nich Boga kawałek siedzi i kusi diabła, by mu dogodził, by go nawiedził. Ja, tłumacz grzechu, na prawa głuchy, wyśnie się triumfem nad nieuchronnym. Przyzywam ciemne siły i duchy, by siłę